राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी संवत 2052 तदनुसार 18/11/95 को दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। भगवान के शरणागति की बात बताई है। भगवान के शरण होना, भगवान का हम है या स्वरूप से शरण हो जाना, ये बात बढ़िया बताई गई है। इसका महात्मा ज्यादा कहा है। आप ध्यान दें कि जो मैं हूँ, ये जो विचार है ना, मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं इस अहंकार को मिटा दो, उस चाहे बदल दो, उस चाहे शुद्ध कर दो, तीनों का नतीजा एक होगा। तो इसमें सुगम है। क्यों, ये जो हमारी बहना है ये बदल देती है। पहले अपने पियर की होती है, ब्याह देने के बाद वो ससुराल की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है और भाव बदल जाता है। पियर में रहती हुई भी पियर को अपना नहीं मानती और पियर में रहती हुई भी ससुराल को अपना मानती है। ससुराल में रहती है ससुराल को अपना मानती है, पीर को अपना नहीं मानती। विलक्षण बात है, एक माँ से पैदा हुई दोनों बहना, वो अपनापन नहीं होता जितना दीरानी जेठानी में अपनापन होता है। एक माँ से जन्मे दोनों, उन बहनों में अपनापन इतना नहीं होता। दीरानी जेठानी होते उसमें अपनापन होता है कि हमारी हम इनकी है। क्या हुआ, अहंता को बदला, अपने आप को बदल दिया। ऐसे साधु बन जाते हैं, वो भी हमको बदल देते हैं, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ। ऐसे गोद जाने वाला जिन माँ बाप का है उनको छोड़ करके जिन गोद जाने वाला है उन्हीं को माँ बाप मानने लग जाता है। तो ये बदलने की विद्या हमारे को आती है। अब इसको थोड़ा सा ऐसा करें कि हम भगवान के हैं, अपने आप को मैं भगवान की हूँ ऐसा मान लें, तो उसका सब बदल जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। जितना मैं पर का दृढ़ भाव होगा उतनी आपकी जिम्मेवारी भगवान पर आ जाएगी। जैसे ससुराल की आप हो जाती हो तो आपके रोटी कपड़ा मकान आदि की जिम्मेवारी पति के ऊपर आ जाती है, ससुरालों को जिम्मेवारी नहीं रहती। ऐसे शिष्य बन जाता है, चेला बन जाता है, तो गुरु जी के ऊपर ये सब आ जाती जिम्मेवारी, वही प्रबंध करे उसका। गोद जाने वाले का प्रबंध वही करे, जाने जहाँ गोद जाते हैं उनके ही धन संपत्ति वैभव अपना हो जाता है। जब माँ बाप से पैदा हुआ उसकी संपत्ति अपनी नहीं रहती, ऐसे आप मन में मान ले कि मैं भगवान का हूँ तो भगवान की संपत्ति आपकी हो जाएगी, तो यज्ञ की संपत्ति आपकी नहीं, तो यज्ञ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये तो नहीं देने वाली है, प्राण जाने पर ये संपत्ति रहेगी नहीं अपनी, शरीर पे पता नहीं रहेगा, जमीन जायदाद रुपये कुटुम्ब कोई अपना नहीं रहेगा, तो अपना नहीं रहेगा, उसको जीते हुए ही अपना नहीं है ये, तो भगवान अपने है ऐसा मान लें तो आपका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा। हम तो वही भगवान के है, सीधी बात है, ये बहुत सरल है और बहुत ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। गीता में अगर विचार करें हम निष्पक्ष होकर के सरलता से, तो सर्व गुह्यतम इसको बताया है, गुह्यतर गुह्यतम रहस्य, ऐसे कई शब्द आए हैं गीता में, पर सर्व गुह्यतम भूयश्रु परम बचाइए, सर्व गुह्यतम एक बार ही शब्द आया है, सबसे अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्य की, अत्यंत भीतर की, हृदय की बात ये कही भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस मेरी एक की शरण आ जा, अंतवा सर्व पापे भी मोक्षिष्यामि, सब पाप मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तो भगवान के शरण हो जाएगा, फिर भगवान चिंता करेंगे उसकी, तू चिंता मत कर। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, हमारे बंधु आनंद हो गया, हमारी चिंता ही नहीं। जैसे रामायण में सुग्रीव ने कहा कि सब ही भांत करी हूँ सेवकाई, जिस विद मिले ही जानकी आई, जैसे जानकी जी मिल जाए मैं सब प्रकार से ऐसा सेवा भी करूंगा। वो तो एक बात कहता है, भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्याग उबल मोरे, सब विधि घटव का आज मैं तोरे, लोक का और परलोक का सब मैं काम करूंगा, ससा सोच त्यागो बल बोले, मेरे बल से तुम शोक त्याग दो, चिंता छोड़ दो, सब चिंता छोड़ दो, सब लोक परलोक की क्या गति हो क्या नहीं, वो सब विधि करो घटो साथ बाद में थोड़ी, तो भगवान सब तरह से करने के तैयार है। देखो भगवान ऐसे भी करते हैं, मात्र जीवों का प्रतिपालन भगवान करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्यारे मेरे पैदा किए हुए है सबका पालन पोषण भगवान बिना कहे बिना सुने बिना करते हैं। आप चाहे याद करे न करे, शरण हुए चाहे न करे तो भी, पर शरण हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भगवान पर विशेष आ जाती है। ऐसे सामान्य तो सबके माता पिता भगवान है, परंतु वो अपना अपना करते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी माँ ख्याल विशेष लगती है, बड़ा होने पर भी माँ माँ ही है, उसका ख्याल वैसा ही होता है, पर बड़ा होने पर उतनी चिंता नहीं रहती, अपना करेगा बड़ा हो गया है कोई बात नहीं, छोटा है भोला है समझता नहीं तो उसकी चिंता माँ को रहती है, उसने भोजन किया कि नहीं, कहाँ है कहाँ रहेगा सोएगा कहाँ, ऐसी चिंता रहती है। ऐसे भगवान के शरण होने पर उस जीव की विशेष चिंता भगवान को रहती है, इस बात की तू चिंता मत कर, इस बात क्या हुआ कि मैं करूंगा चिंता सभी, तू तो मेरी शरण हो जा, माम एकम शरणम, एक मेरी शरण, एक शरण क्यों कहा कि ये शरण के का सहारा रखता है, ध्यान दें आप लोग, माता पिता का सहारा है, भाई बंधाई का सर्वा सहारा है, कुटुंबियों का सहारा है, धन का सहारा है, जमीन का सहारा है, अपने शरीर के बल का भी सहारा, कैसा काम कर लेंगे हम, एक कई सहारा है, वो सहारा उसने सहारा केवल भगवान का, केवल भगवान का ही सहारा है। अपना भजन करे, जप करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, जो कुछ हो सब कुछ करे, परंतु करने से नहीं होगा, होगा भगवान की कृपा से, ए भगवान की कृपा का सारा हमारा सब काम होगा भगवान की कृपा से। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तो सातक तुलसीदास, एक आस रो एक बल, आस भगवान का, बल भी भगवान का, एक आस विश्वास, आशा भी भगवान की, विश्वास भी भगवान का। एक राम घनश्याम, जैसे बदल होता है तो पपिया उस बदल की बूंद का ही सहारा रखता है, गंगा जल भी पीता नहीं, नीचा पड़ा हुआ नहीं, बूंद ही पीता है। ऐसे एक श्याम घनश्याम है चातक तुलसीदास, मैं तो घनश्याम भगवान का चातक हूँ, एक ही बात भगवान की। इसलिए भगवान के चरणों में शरण हो जाए, आश्रय ले। भाव बदलने केवल, तो भाव बदलना आता है, भाई लोग हैं वो गोद चले जाते हैं, साधु हो जाते हैं, ये बहना है ब्याह होता है तो भाव बदल जाता है, ससुराल की हो जाती है। इस तरह से अपना भाव बदल के मैं भगवान का हूँ। एक बात और है कि भगवान के आप हैं, भगवान कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भक्त कहते हैं, और वो कहते हैं कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये, हम तो जन्म सिद्ध भगवान के हैं, अभी शरीर का जन्म हुआ है अपने माँ बाप से, परंतु पहले से हम तो भगवान के है ही भगवान के। ये भूल है जो यहाँ का मान लिया अपने को, जैसे कोई आकर यहाँ का ही अपने मान ले पंडाल के, मैं तो यहाँ का ही हूँ, इस तरह से अपने मान लिया है, मूल में भगवान का ही है। इस बात से अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई महाराज, मैं तो आपका हूँ ही, तो याद आ गई, याद आने केवल याद कि मैं भगवान का हूँ, तो सब काम ठीक हो जाएगा, केवल भगवान का हूँ मैं तो, भगवान केवल मेरे हैं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अपना भय मत करो, शंका मत रखो, संदेह मत करो, भय मत करो, भरोसा भगवान का है। मनुष्य, एक मनुष्य क्या भरोसा कर लेता है तो वो कहते हैं कि वो भगवान का हूँ, वो रक्षा करते हैं। एक बात सुनी है कि जोधपुर का कोई अपराधी था, बीकानेर दरबार के यहाँ शरण ले लिया, उन्हें मांगा को आदमी आया है, कहाँ आया है सब, तो वो दे दो, तो दरबार ने कहा कि वो मेरे पेट में है, चीर कर निकालो, मन मैं मर जाऊँ जब तुम दूंगा नहीं। एक मनुष्य भी इतना रखता है। एक क्षत्रिय मंत्री जी शरणाई साधार शुभराज करते हुए बोलते हैं, तो शरण आए कि सदा रक्षा करते हैं, तो भगवान कैसे, भगवान तो कहते माम एकम शरणम ब्रजा, मेरी शरण आ जाए बस, कितना ही पापी था भी कैसा लोग तवा स्मृति जी आ सकते, मैं आपका हूँ हे नाथ, तो अभयम सर्वभूते बोधदा ये तद व्रत ममा, मैं सदा के लिए उसको अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है, मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरा होता है सभी बात करी हूँ सेवकाई, सभी बात कैसी विलक्षण बात है, जय विधि मैंने जान के भगवान के सब तरह से, तू अनेक भरोसा रखता है ना, ये मत रख, सेवा सबकी करो, सेवा सबकी करो, पर दूसरे की आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम, आशा संसार की है, दुखदाई है। देखो विचार कर देखो तो कई बार कुटुंबियों ने धोखा दिया है, जिनका आशा भरोसा रखा है उन्होंने धोखा दिया है, तो सब इसी रकम के हैं, दूसरे भी इसकी परीक्षा कर लो, इसमें से नहीं राश्यम परमम सुखम, संसार की आशा, आशा एक भगवान की, एक भगवान हमारे हैं, उसी आशा है, उसी का विश्वास, उसी का भरोसा है, संसार को कोई भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं, जिस शरीर को मैं कहते हो, संसार को तो मेरा कहते हो, एक पीढ़ी दूर है, पर मैं कहकर शरीर से भरोसा नहीं, नजर कब चला जाए, पट इसी सब तरह से सेवा करते हो, परंतु इसके कोई ऐसा नहीं है, रोजाना देते हो, बालकपन से लेकर अंदर जलर कपड़ा देते रहते हो, एक दिन आप जल न दो तो उसमें कांटा हो जाएगा, ठीक नहीं है, ये इतना गुणचोर और कृतज्ञ है कि भाई इतने वर्षों तक जल पे जाते रहे, अन्न देते रहे, अब 5-10-15-20 दिन नहीं दे तो क्या है, एक दिन भूल में रह जाए, रात्रि में कपड़ा भूल से भी दूर हो जाए तो ज्यादा लग जाए, एक दिन मतलब अब इतना दिन कपड़ा दिया है, एक दिन नहीं दे तो क्या हाल है, एक क्षण भी एक भरोसा इतना ही देखता है, फिर इस आप गुलाम ही गुलाम करते चलते, ये तो इतना स्वार्थी है, एक दिन भी भूल से भी गलती हो जाए तो उसकी भी माफ ये करता नहीं, और आपके इसी गुलामी में इसी सर्व रहे, तो आप को संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, न त्वत्सवोस्तव्यधिक कुतोऽन्यः, भगवान एक ही है, उसके समान कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, वे सबके अपने अपने सबके अपने हैं वे, और अपनापन निभाते हैं, आप अपनापन भूल जाते हैं पर भगवान नहीं भूलते, आप नहीं मानते और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई, अपराधी से अपराधी हो उसको भी भगवान जल से तृप्ति करते हैं, ऐसे नहीं जल पी लो तो इसकी तृप्ति नहीं होगी तो पापी है, अन्न से उसकी भूख मिटती है, भगवान के जमीन पर घूमने का बरोबर उसको भी अधिकार है, आकाश में अवकाश देने का अधिकार है, हवा है वो उनको भी श्वास देती है, अगर भगवान कहते हैं दुष्ट है उनको हवा में श्वास मत दो, श्वास रोक दो तो मर जाए, भगवान वही उदार उदारी उदार जो भक्तों के लिए है, वही अन्न जल वस्त्र मकान जमीन आकाश हवा सब भगवान की सबके लिए, सब मोह मन मोह पर डराए, सब पर मोह मृग में सब पर मौजूद आया, अनंत में सब पर ही, कितनी विलक्षण बात है, बराबर ही दया, सब पर बरोबर दया है, बरोबर मनुष्य नहीं है, कोई भगवान को मानता कोई नहीं मानता, कैसी बात है, कैसी माने रहा है, अभी दुग्ध पान हुआ उसमें कह दिया गया तो यही हो गया, तो वो मार्बल था पत्थर था उसने शोष लिया, उसने शोषण हो गया, ये हो गया, कई तरह की बातें कही, तो कल्याण में हमने लिख दिया कि भाई जिसने ऐसा किया हम कर लेते हैं, तो मैंने चैलेंज देते हैं आपको, आप किस दिन करोगे वो बता दो पहली तारीख, तो उस दिन हम ऐसा करेंगे फिर हम भी समझ लेंगे, नास्तिकता किसी तरह से करनी, असली बात को ढक देनी किसी तरह से ही, खूब कमर कस के विरोध में लगे हैं, द्रौपदी का चीर खींचा गया 10,000 गज बल घटोल घटोल 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बल चीर खेलते खेलते चीरों में ढेर लग गया, तो क्या कहे नारी बीच साड़ी है साड़ी बीच नारी है कि नारी है साड़ी है साड़ी है नारी है, क्या है ये कोरी साड़ियां इकट्ठी हुई है कोरी साड़ी निकलती चली जाओ ढेर लग गया, इतना होने पर चेत नहीं हुआ होश नहीं हुआ, ऐसे ही इतनी बात होने पर भी होश नहीं हुआ है, होश नहीं आ सकता, वो ऐसी ऊंधी बुद्धि हुई है उल्टी बुद्धि, विश्वास करते ही नहीं, एक आदमी विश्वास कर ले ठगे ही होती है, डाकू है चोर है ठग है, उनके ठगाई में आ जाता है उनका विश्वास कर लेता है, भगवान का नहीं करता, कितनी विचित्र बात है, तो क्या है ये अंतःकरण की अशुद्धि, भीतर इतनी मलिनता भरी हुई है कि शुद्ध की जब जाता ही नहीं है, अशुद्धि का बड़ा आदर होता है, मिठाई पर बैठी मक्खियां अगर मेले की टोकरी पास के निकले तो मिठाई छूट के मेले पीछे चल जाएगी, तो मेले की तरफ जाती है चीज, ये अंतःकरण की अशुद्धि है, तो भाइयों भगवान अपना है अपना अपना, संसार अपना कोई नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, आप अपना मानते हैं पर अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर को बना सकते हो क्या, क्या इस शरीर को आप बीमार नहीं होने दोगे, क्या बीमार होने की शौक है क्या रुचि है, और बीमार हो जाता है तो इसको अपने मतलब अपने मर्जी मुताबिक नहीं चला सकते नहीं रख सकते, और अपना कहते हो उसको, तो अपना ये नहीं है, मिला हुआ है, ये सब चीजें मिली हुई है। अगर इसको आप कृपा कर ऐसा मान लें कि शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, रुपये मिले हैं, ये सब मिले हुए हैं, है किसके? परमात्मा के हैं। भगवान के देने की रीत और संसार के देने की रीत दो है। संसार का कोई आदमी देगा तो एहसान करेगा, मैंने तुम्हारे को दिया है, पर भगवान ऐसा देते हैं, लेने वाला देखता कि मेरा ही है। ये देने वाले की विलक्षणता है, जिसको जो मिला है मेरा ही मानता है, शरीर मेरा ही है, नेत्र मेरा ही है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी ही है, धन मेरा ही है, घर मेरा ही है, कुटुंब मेरा ही है। अरे तेरा नहीं है, तू लाया नहीं है, और रहते हुए भी मन के मुताबिक चला सकता नहीं है और साथ ले जा सकता नहीं, मेरा कैसे हुआ? पर फिर भगवान के देने की एक उदारता इतनी विचित्र है कि जिसको दे दिया वो अपनी मानता है। ये देने वाले की विलक्षणता है, कोई रख नहीं सकता, कोई भी रख करके मालिक बन नहीं सकता कि रख ले अपने पास में। जैसे संसार की दूसरी चीजें है ऐसे ही आपकी चीजें है, जो हमारी बनी नहीं है ऐसे आपको मिली, ये भी अपनी नहीं है, भगवान की है सभी। अगर ऐसे आप मान लें कि मेरी जितनी चीजें प्रभु है, प्रभु मेरे हैं, क्योंकि मम्मी वांश हो भगवान के थे मेरे अंश है, तो प्रभु का मैं हूँ, मेरे प्रभु है, ये सब की चीज प्रभु की है, ऐसा मान लो निहाल हो जाओ। सच्ची बात है एकदम, तो शरणागति इतनी सच्ची सर्व बात है कि भाई भगवान का सभी, कैसी मौज है, सही भगवान का, द्रव्य भगवान के, कुटुंब भगवान का, घर भगवान का, जमीन भगवान, सब भगवान की है। भगवान की मान ले तो इसमें आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, बहुत पवित्रता आ जाएगी और आप भगवत भक्त बन जाओगे, जिसको भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कितना ऊंचा पद कहते हैं भगवान। अनंत सृष्टि जिनकी संकल्प मात्र से उत्पत्ति होती है, वे भगवान कहते हैं मेरा मुकुट मणि, इस ऊंचा पद क्या चाहते हो? भगवान की चीज भगवान को देने से भगवान खुश हो जाते हैं। आपका बच्चा छोटा सा आपको चाबी लेकर हाथ में दे दे, आप ले लो इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कर, मैं तो छोटा हूँ मेरे से बड़ा हो जाए, ऐसे भगवान को आप चीज दे दो तो भगवान खुश हो जाते, इतना बड़ा हो जाए, मेरे मन पर बस विश्वास है, राम थे अधिक राम करदास, कितनी विचित्र बात है। सभी दे दो आप तो भगवान कितने खुश हो जाए, अरे आपकी है नहीं, है ही भगवान की, भगवान की चीज भगवान त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपकी चीज महाराज आपके अर्पण करता हूँ, खुद की चीज खुद को देने से खुश हो जाएगी। देखो व्यवहार में भी देखो, आपकी स्त्री आपके लया हुआ अन्न है, वो जो साग है वो करके और सुनो रसोई बना दे, आप खुश हो जाते हो। अब उसके घर का क्या बताओ, वो तो घर आई हुई है या थी नहीं, न आपकी चीज आपको दे देती आप खुश हो जाते हो। ऐसे भगवान की समय भगवान को दे दो, बहुत मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। दे दो क्या मान लो, भगवान के भोग लगाते हैं तो ये दूध तो एक बार पिया, आप सदा भोग लगाओ, बिल्कुल एक रत्ती भर भी कमी नहीं होगी, अरे भोजन पवित्र हो जाएगा, घाटा आपके पड़ेगा नहीं। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प मुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाए थे। संत महात्माओं में भगवत की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में थोड़ा पुण्य उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनके पाप ऐसे है इसमें विश्वास नहीं होता। एक आदमी ऐसी बात, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। पापों का आदर करता है, पापों का आदर करता है। भगवान ने हम का आदर नहीं करता है, पापों का आदर करता है। एक बात सुना, ध्यान देना, एक बात, बड़ा पाप करने वाला, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, अन्याय करने वाला, मारपीट करने वाला, हिंसा करने वाला ऐसा आदमी है, और एक दिन गंगा किनारे बैठा है गुरु के लिए हुए और मन लगाया भजन कर रहा है। कोई कहते भाई बड़ा भगत है कि मैं जानता हूँ, भगत जैसा है मैं जानता हूँ। अब मान लो भगत जिसके चरित्र आपने देखा है, आपने सामने रहा है, भगत नहीं मानोगे। और सदा आपके सामने है, भजन करता है, रात्रि में वेश्या के घर से सुबह के समय आपने जाता देखा, निकल के वेश्या घर से निकला है, उसी दिन आपकी श्रद्धा हट जाएगी। पाप का आदर हो, पाप को देखते तो सट पाप ही मान लेते हैं, अरे पुण्य तो देख पुण्य तो नहीं मानते। ये पाप का आदर करें आप, अन्याय का आदर कर रहे हैं, इसको महत्व दे रहे हैं। उसने पाप किया कि नहीं किया इसका पता नहीं पूरा, केवल बैम पढ़ने से पाप मान लोगे, ये ठीक नहीं, हमने देख लिया ये साधु है सब, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ साधु है, क्या बगुला भगत है कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, बात हट जाती है। तो इतना उसको बुगला भगत मान खराब मान लेते हो, तो एक दिन भजन करने वाले मान लो भजन आनंद नहीं है, मान लो माने कैसे, आदर पाप का है, पुण्य का अच्छा आदर है नहीं, बुराई का आदर है। अरे आदर जिसका करो वो चीज मिलेगी आपको, अनादर करो वो चीज कैसे मिलेगी। तो कितनी बुद्धि विपरीत है, आदर पापों को करते हैं, अन्याय का आदर करते हैं, कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान का आदर करो, भगवान के नाम का आदर करो। गोस्वामी जी कहते हैं कितना ही पापी हो भगवान के नाम से पवित्र हो जाता है। कई जगह संतों की ऐसी बातें आती है, भगवान का नाम लिया पवित्र हो गया, परंतु तो अपने आदर भगवान के नाम का नहीं करते, नाम करते हैं पवित्र, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, और व्यापार करते हैं, व्यापार में झूठ कपट कर ले तो एक व्यापारी ये सत्संग करने वाले सब पकड़ ली, सब पकड़ ली, एक दो चार आदमी देखा बांध के देख ली, सब ऐसे ही है, हजारों बोरा में से एक में पर्खे लगा देखा ठीक है संभाल है। एक सत्संग करने वाले को ऐसे देख लिया, झूठ कपट करता है, ठगी करता है, क्या देख लिया, देख लिया हम सब सत्संग ऐसे है, ऐसे ही है, माल देख लिया सत्संग परिसर को सच्चा भी तो होगा, कैसे भी झूठे ही होते हैं, कैसे देख लिया साधु देख लिया हमने, एक कोई साधु धोखा दे तो सब सब ऐसे ही। तो क्या है, पाप का आदर है, दुराचार का आदर है, ऐसे नहीं भजन में लग गया है भाई तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। भजन में सच्चे हृदय से लगने वाला भाई, कदरिये की कथा आती है एकादश स्कंध में भागवत में, तो कदरिये वो ब्राह्मण था जो बहुत लोभी था, लालची, बड़ा अन्याय करने वाला, वो भगवान के भजन में लग गया तो लोग कहते हैं भजन भजन नहीं है, नहीं है, मेरे में अन्याय करे, मारपीट करे, मेरे में मेला पेशाब तक डाल दे, दुख दे दे, वो कहते हैं मेरे दुख का कोई कारण नहीं है, ऐसी मस्ती आई उस भजन में भगवान के शरण होने से, बहुत कायर था, बहुत भी कमजोर था, पर बदल गया तो ऐसा बदल गया, पर लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा हो गया ये, क्यों, पाप का आदर पाप का है, अन्याय का आदर है, उनको बड़ा महत्व है आपके मन में, भजन ध्यान का महत्व नहीं, पुण्य का महत्व नहीं, पवित्रता का महत्व नहीं, हृदय में जैसे उसका आदर, अब क्या कल्याण हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, आप आदर किसका करते हो, अगर भजन का आदर करो तो बड़ा निहाल हो जाओ। गोस्वामी जी के सामने ऐसे आदर आदर आए, राम राम कहता क्या, राम राम राम राम, शुद्ध हो जाए, बस शुद्ध हो जाए, भजन का आदर करने वाले का राम राम कहने से संत आदर कर देते हैं, समझे। तो क्या बात है, वो भजन का आदर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठग के चौंगुल में आप फंस जाओ, ये मेरा नहीं, मैं तो एक कसौटी बताता हूँ कि आपके हृदय में आदर किसका है, महत्व किसका है। आप भजन होता उसका नहीं, भूल होती है उसका, साधन करने वालों के भी भूल होती है उसका आदर है। भगवान का नाम आया, मैं नाम लेता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि महाराज मैं अच्छा आसन मेरा नहीं है, मैं तो बड़ा नीचा हूँ, मैं तो हो तो खर को असवार है, तेरे ये नाम गजेंद्र चढ़ाए, मैं तो गधे चढ़ने वाला था, आपके नाम ने मेरे को हाथी चढ़ा दिया, तो मैं तो ऐसा पवित्र नहीं हूँ। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा ही, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ताहिद मिले आहारा, सुबह मेरा नाम ले तो मैं भोजन नहीं मिला, ऐसा हूँ मैं। तो मोह पर मेरे पर भी भगवान कृपा करते हैं, मेरे तो ये बात है भगवान कृपा करते हैं, तो वे अपने में अच्छा अपना इतना में नहीं मानते हैं, वो अवगुण होता है ना उसको ज्यादा मानते हैं, अपने में अवगुण ज्यादा मानना दोष दृष्टि नहीं है, दूसरे में अवगुण मानने का है, अपने में भी मानते हैं ऐसा, परंतु भगवान की कृपा है। विष्णु कहते हैं वो स्वामी जी का वर्णन आता है, गंगा जी के यहां जाऊं तो मैं कैसे स्नान करूं, भगवान शंकर के सिर का जल है, ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल है और भगवान के चरणों का जल है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, ब्रह्मा जी के कमंडलों का और भगवान के चरणों का। भगवान ने जब वामन भवन में बनकर भवन बनकर भवन उतार में जब पृथ्वी का नाप किया तो ऊपर बड़ा चरण, तो ये जो ब्रह्मांड है ना अंडा की तरह ब्रह्मांड, इसका जो आवरण बड़ा तो आवरण में ठेस लगे, यूं यूं लगे तो फूट गया, वहां से पार का जल वो पवित्र आया भगवान के चरणों में, और चरणों में पवित्र आया ब्रह्मा जी ने ले लिया कमंडलों में। भगीरथ ने जब तपस्या करी तो भगूं और बर्तन में तब लू के ब्रह्मा जी हो जाऊं, सिर पर चढ़ाऊं तो मैं भक्शंकर हो जाऊं, तो गंगा भैया मैं स्पर्श करने लायक नहीं, मैं तो तुम्हारे किनारे पड़ा रहूं और तुम्हारी हवा आती रहे बस निहाल हो जाऊंगा, कितने मेरे संबंध मेरी ये योग्यता नहीं, मैं तो बस हवा आ जाए पवित्र हो जाऊं। आप बहुत पवित्र गंगा जी पवित्र, अरे गंगा जी प्रत्यक्ष बात है, गंगा जी की विलक्षण महिमा है, पर उन महिमा की तरफ ध्यान नहीं जाता। हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहते थे एक कथा, एक मुसलमान था उसके गले में एक छोटी शीशी लटक रही थी, वो पूछा गया इसमें क्या है कि इसमें गंगा जल है, तो बड़ा आश्चर्य आयो मुसलमान का गल क्या मतलब है, इसे क्या प्रयोजन, तो उसने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि मैं कानपुर के रहने वाला हूँ, कानपुर में रहता था तो कानपुर के पास नदी की गंगा जी है उसमें नहाते थे, तो बात क्या हुई कि हमारे मुसलमानों में सात जो मित्र रहते थे वो मर गए, तो मर गया तो एक मित्र जमराज के दूतों में भर्ती होगा, जैसे कोई राज में भर्ती हो जाए वही सिपाही बन जाता है, ऐसे हमारा मित्र वो सिपाहियों में भर गया, वो भर गया वहां आया लेने के लिए, दो आए जमदूत, कहते आप कैसे, तुम डरना मत गए, हम जमराज के दूत हैं, वहां हमारी नौकरी हो गई है, दूत हम रहते हैं, तुम डरना मत, ठीक है, क्यों आए आप, अमुक आदमी को लेने के लिए आए हैं, वो मरने वाला है, कहते वो बीमार ही नहीं है, उसे सिर पीड़ा ही नहीं है, कि तुम देखना उसको लेने के लिए आए हम ले जाएंगे, तो उसको देखा उसने निगाह रखी, जो लोटी लोटा धोती लेकर के और जा रहा था गंगा जी पर स्नान करने के लिए, तो स्नान करने के लिए जा रहा था तो गंगा जी के किनारे जब गंगा ऊंची चढ़ती है चौमासे में बहुत ऊपर फिर नीचे उतर जाती है तो किनारा ऊंचा ढिसा रह जाता है ऐसे, तो वहां एक सांड सींग से ऐसे कर रहा था और पैरों से गर्दना कर रहा था, गर्दना कर रहा था तो मुसलमान ने देखा कि ये तो लोटा धोती ले गंगा जी जा रहा है, वो सांड था, उस सांड के सींग पर छोटा सा रूप धारण करके एक दूत बैठ गया और एक दूत दया से उसे चमकाया, जो चमक करके भागा, वहां से बाघा जो तो आ रहा दूर से उसके सींग लगाया यूं सामने ही, तो सींग दूसरों को तो सींग दिखा, उसको दिखा कि उस बैठा छोटा सा उसके पास गुरु थी एक, तो उसने उसे चीर दिया पेट को, तो यहाँ से यहाँ तक चीर दिया पेट, चीरते ही फिर मर दिया, जल्दी क्या से चीर दिया पूरा भाई मर गया। अब मरने पर भी कहते रहे कि भाई अब क्या करें, तो कह दिया अब भाई वो तो हमारे साथ नहीं चलेगा, हम उसको लेने के लिए आए और मर गया, अपन ले जावे कैसे, क्या हुआ कि सींग पर लगी हुई थी गंगा जी की रेणुका, वो मृत्यु समय में भीतर चली गई, अब हमारे नहीं जा सकता ही, तो हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेने तो सुख आए थे और हम खाली जा रहे हैं। तो मुसलमान ने ये देखा प्रत्यक्ष, थोड़े जमराज के दूध जमपुरी नहीं जा सकता, तो वो गंगा जल की शीशी छोटी सी गले में लटका रखी है, कहीं भी मर जाऊं तो गंगा जल मेरे मुख में हो जाए। तो इस तरह से गंगा जी का महात्मा है, अब हरेक के समझ में तो नहीं आता है, गंगा जी का महात्मा हरेक समझ में नहीं आता। हमारे कोई बहुत से बहन भाई वहां से ऋषि जाते हैं गंगा जल ले आते हैं, रोजाना गंगा जल के आसमान ले लेते हैं अपना, तो थोड़े गंगा जल रखो पास में, थोड़ा सा रोजाना ले लो, मरना न जाने कब मरना हो जाए, गंगा जल तो पेट में जाए सुबह शाम ले लो थोड़ा सा शरणामृत, कितनी शुद्ध बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो गंगा जी का इतना महात्म है वो मान ही नहीं सकते, जिसका अंतर्गण अशुद्ध है वो नहीं मान सकते, गंगा जी को कहते तो अशुद्ध है, इसमें तो हड्डियां लाल गंदा है, हड्डियां पड़ती खराब हो गया है, तो उसको पीते ही नहीं, जल का पता पिए कुएं का पिए गंगा जी का नहीं, और फिर ये श्रद्धा है भक्ति महाराज घरों गंगा जी से पीते हैं। एक मुकुंद सिंह जी थे जोधपुर में, उसकी रियासत में रहने वाले, जो नाम भूल गया, उस ठाकुर के काका लगते थे, जो गांव का मालिक था ठाकुर उसके काका लगते थे, तो उनके महाराज हो गई पेशाब की तकलीफ, दो डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा कि विशुद्ध भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो गंगा जी पर गए तो सुबह के समय जल्दी शरीर कांपते सा बीमार हो गए थे, सुबह अपना गंगा जी का स्नान कर गिरी धोती बैठकर नाम जप कर रहे थे, उसे कुछ नहीं बचा, वो बगड़ा उसका। उसकी एक बहुत विचित्र घटना हुई, जोधपुर में शायर मल जी थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है जोधपुर में, अब शायर मल जी का भी शरीर नहीं हुए लड़का है, तो उसे कहा करो, तो उसने बड़े सच्चे राजपूत थे, असली राजपूतों की बड़ी विचित्रता है, बना दिखे मामूली से दिखे सबकी, तो कोई सब न साधु न राजपूत न बान, वो सब समान नहीं होते, परंतु वो पक्का था, तो कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो, तो उसके बड़ा संकोच था कि मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता, परंतु बहुत दबाव दिया, ठाकुर ने भी दबाव दिया और उन्होंने भी दबाव दिया, कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो, तुम्हारे भीतर पथरी है वो निकल जाएगी, जब उसे ठीक हो जाओगे, उसे पेशाब अटकता है तो पथरी है पथरी, तो कहता भाई ठीक है स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया तो डॉक्टर ने कहा कि आज उपवास करना पड़ेगा, आज भोजन नहीं करना, तो पेट चीरना है तो पेट में चीरेंगे तो भोजन करना ठीक नहीं, तो भूखे रहो, तो भूखे रह गए। उनके भक्ति का भक्ति थी शक्ति की, माँ की शक्ति देवी की भक्ति थी, तो देवी से पुकार करी, उनके दुख क्या था, कहते वहाँ नरसा रहती थी रहती है और मेरा अंग देखेगी, हे भगवान ऐसा नहीं कि कोई स्त्री मेरा अंग देख ले, ऐसा दुख था उन मन में, कोई कोई देख ले कोई स्त्री देख लेगी, क्या करूँगा मैं, अब परवश हूँ, नरसा काम करती है डॉक्टर काम करते हैं देखेंगे, सो गया उपवास कर गया सो गया, रात्रि में सपना आया, सुपना आया तो जा रहा है जंगल में, जंगल में जा रहे एक साधु की कुटिया पर ले गया, उसने कहा इधर आओ, कुटिया में चला गया, कुटिया में उसको सुलाया, सुला करके चेल से कहा लाओ नस्त्र लाओ, तो ये छुरा लाया, छुरा लाकर पेट लगा करके उसमें निकाल दिया, इतनी मुट्ठी बस इतनी गांठ एक, तो इतनी बकरी और एक छोटी ऐसे दो तीन ने पढ़ाई ऐसे निकाल दी, जाओ जाओ यहाँ से, फिर वो चलाया, अब वो स्वप्न आया, फिर आ गया, फिर जगा तो मेरे पेट में, पेट में मति नहीं है, पेट है जैसा तैसा। डॉक्टरों को देखा, डॉक्टरों ने आश्चर्य किया, अरे इतनी बड़ी पथरी थी, अरे है ही नहीं आज तो, पर समझ लगी ही नहीं। सपने में एक साथ ने ऐसा किया और सो गया। दुख क्या था कि मेरे अंगों को स्त्री देख ली, परस्त्री देख लेगी कोई, ये दुख था बहुत। दुख के कारण से राजसी भगवान की जो सच्चा होता है ना, साचे राशे राम, जब हृदय से सच्चा होता है उसको भगवान सब काम करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप सत्य है। सत्यनारायण सुना है, सत्यनारायण कथा तो सत्य नारायण है, तो सत्य भगवान को प्यारी है, जो अपने व्रत पर दृढ़ है, नित्य ऐसा है, तो भगवान उसी रक्षा करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भगवान मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कई आदमी पूछते हैं क्या करें कैसे करें, भाई भगवान को पुकारो, भगवान के पुकारने से सब होता है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, कल्याण निकालते थे, उन्हें कल्याण शुरू नहीं किया, उनसे पूर्व की बात है। तो सेठों के सेठ मित्र होते ही, एक मित्र आया कि भाई जी बड़ी मुश्किल हो गई मेरे में, क्या हुआ कि कल सुबह मेरे को इतने रुपये भुगतान करता है और मैं जगह जगह गया, मेरे को उधार मिला नहीं है, तो कल मेरा तो दीवार निकल जाएगा, मेरा काम तो रद्दी हो जाएगा, अब क्या करूं, बताओ भाई जी क्या करूं। हनुमान जी को भाई जी कहते हैं सभी लोग, तो भाई जी क्या करूं, तो भाई उन्होंने कहा तुम कोठरी में चले जाओ और हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम दिल लगा करते रहो, बस करते रहो, तुम करते रहे सुबह तक अपना हरिशरणम, आत्र होकर खो करके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सुबह हुआ तो एक धनी आदमी आया कि भाई जी चलोगे, बम्बई की बात है, बस सपाटी पर चलो, घूमने को चलो, कहते चलो। तो वो जाते जाते उसको कहते तू ही आ जा, उसको ले जा साथ, तीनों साथ हो गए। तो आने वाला वो धनी कहता कि भाई जी मेरे रुपये पड़े हैं, इसे कहीं ब्याज पैदा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। इतने रुपये क्या करूं मैं, कोई ब्याज नहीं पैदा पड़े रुपये ऐसे ही, तो क्या ठीक है दे दे, ये ब्याज रुपये मिलते हैं। तो भगवान किस तरह से क्या क्या करते हैं, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र घटी घटना। हनुमान प्रसाद जी पोदार की हुई बात है, ऐसे भगवान करते हैं काम। काशी जी में एक लड़का और माँ थी साथ में, माँ होगी बीमार, वो पढ़ाई करता था, तो माँ है वो मरने लगी, तो कहा देव बेटा अपने अपने इष्ट है, शक्ति का देवी का इष्ट है, ये देवी का मंत्र है, ये तुम जपो। वो व्याकुल हो गया, व्याकुल का घबराता है, ये माँ नहीं है, माँ वो है, सदा की माँ वो है, मैं तो माँ थोड़ी सी हूँ इस जन्म की, वो माँ है, तेरे कोई काम पड़े तो माँ से कह देना, माँ का कह देना ठीक है, ऐसे करो तो मर गई। वो अपने माँ का नाम जपने लगा, जपते जपते खर्चे की आई तंगी, विद्यार्थी अवस्था है महाराज, पैसा कहाँ से लावे, माँ मर गई। तो एक जगह ट्यूशन करने की जगह थी, और उसमें आया कि इस जगह कोई यार पढ़ाने वाला हो तो हम इतना पैसा देंगे। तो उसने माँ से कहा कि माँ ये जगह मेरे को मिल जाए तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और खर्चे में पढ़ाई भी कर लूंगा। तो महाराज वो माँ का नाम जपते रहे, वहां दूसरे आदमी की नियुक्ति हो गई, दूसरा आदमी वहां आ गया बैठ गया। अब वो मन में आया तो माँ पर आ गई नीश, कि माँ से कह दिया, माँ काम ही नहीं करती, पैसो सो गया, तेरा नाम ही नहीं जपूंगा, नाम जपूंगा ही नहीं। रात्रि में स्वप्न आया, स्वप्न में भाई शेरबाज की बेटा मैं तेरे को छोटी जगह देखना नहीं चाहती, नींद खुल गई। अब छोटी मोटी जगह में तो पैसा नहीं है मेरे पास में, छोटी मोटी जगह क्या होती है, कहा कुछ नहीं, पढ़ाई करके परीक्षा दी तो परीक्षा में ऐसे उत्तम नंबर से पास हुआ, उसकी छात्रवृत्ति मिल गई, ट्यूशन कर जितनी समय देना पड़ता था ट्यूशन लेता था, उसकी छात्रवृत्ति मिल गई। तो इसे क्या करते हैं भगवान, भगवान ही जाने। माँ ने इतना ही कहा, मैं छोटी जगह देखना नहीं चाहती, तो इज्जत भी बढ़ गई, पैसा भी आ गया। तो भगवान किस समय में कैसा काम करते हैं जो कोई जान नहीं सकता, उसके शरण है, उसका भरोसा रखे, उस पर बात रखे। मनुख मजदूरी दे गए तो क्यों लागत है राम, बताओ, मनुख भी मजदूरी देता है। तो भगवान के चरणों की शरण हो। सज्जनो, भगवान के समान कोई नहीं है, वो एक अद्वितीय एक ही है। वो जैसे धोती जोड़ा होता है ना, जोड़ा नहीं है, भगवान एक ही है, अद्वितीय है। न तत् समोसा फेरी को तो अन्य बहुत विलक्षण विलक्षण की घटना है, ऐसी सुनी है। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार। संत कहते हैं हूँ बंधु जाकू, मैं जिसकी वंदना करता हूँ वो सबकी सुने पुकार। अज कीट पर्यंत लो कीड़ा, छोटे से छोटा कीड़ा और इधर ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, अज कीट पर्यंत लो भाव भंजन भरतार, सबके भरतार है, सबके भय को दूर करने वाले हैं, ऐसे सबकी सुने पुकार, वो सबकी सुनते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भगवत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चा भगत हो भीतर में एकदम, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आपका हूं, भीतर से कह दे तो काम हो जाता है। अर्जुन ने भी क्या कहा था, महाराज आपके शरणों शिक्षा दीजिए, ऐसा करके नहीं हो सके, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान हंसे मुस्कुराए, वे उपदेश देते ले, तो भगवान पीछे पड़ गए। अंत में कहना पड़ा अर्जुन को, करीजिए वचनम, तो ऐसे पीछे पड़ो, कहला ही लिया मुख से, फिर महाराज भगवान चुप हो गए। फिर भगवान ही बोले, तो भगवान तुम जपन मात्र कह दो तो वो ऐसा है, वो करवा लेंगे पूरा। अरे भीतर से कह दे तो तुम कहना ही क्या है, भीतर से इधर से, और आसरो और आसरो छोड़, आसरो लीनो कुमर कन्हाई को, बनवा ली आज माहेरो भरजा नानी भाई को। नरसिंह जी ने कह दिया, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुमर कन्हाई को, भगवान का आश्रय लिया मारे, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, उसका आश्रय लग दे। भगवान से कह दे अपना, अरे भगवान रो रहे, बड़ी मुश्किल होती हो। अर्जुन ने कह तो दिया कि आपका वचन करूंगा, युद्ध करता रहा। युद्ध में भगवान ने कहा वैसे काम किया, परंतु महाराज आफत ऐसी आई है भगत भगत पर, बड़ी मुश्किल हो गई है। अभिमन्यु जब मर गया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, कल शाम तक शाम सूर्यास्त से पहले पहले अगर जयद्रथ को न मार सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अरे पांचों भाई कैसे, एक आदमी भाई मर जाए तो जब मर जाए सब छोड़ देंगे, तो कौरों को बता लेगा ये बड़ ठीक काम है, एक दिन बचाना क्या बड़ी बात है, एक दिन ही बात है। सेना थी बहुत, सब सामने कर दी, सब सेना के पीछे वहां जयद्रथ को रखा, अरे सब सेना लड़ रही है। लड़ते लड़ते महाराज अर्जुन बहुत ऊंचा गया, उठे हाथियों की सेना आएगी सामने, भीमसेन ने महाराज हाथियों को पकड़ फेंक दिया और सेना आगे चले गए। जाते जाते करते तो अभी महाराज बहुत आगे सेना रह गई, पूरी सेना इधर कैसे नष्ट हो जाए। इधर महाराज सूर्यास्तों को आ गया, अब बड़ी भीड़ से घबरा गए पांडव के, आज तो अर्थ में हो जाएगा, जरा तो आज मरेगा नहीं। भगवान गए तुम प्रतिज्ञा कर देते हो, भीष्म जी ने कह दी तुम गए तुम्हारे भंश में क्या है, प्रतिज्ञा कर देते हो निभानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, गाड़ी प्रतिज्ञा कर देते हो तो मजा कर दी, कैसे कर दी आपके भरोसे, किसी और हमारे क्या पर आपके भरोसे कर दी। ऐसी दशा हुई तो भगवान क्या किया, सूर्यास्त होने लगा, लोगों ने कहा सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। एक तो जयद्रथ ने ऐसे माला निकाला कि सूर्यास्त हो गया, ठीक है अंदर बयापत क्या बात है, निकाला भगवान क्या मारो मार दे इसको, पर मार करके इसका सिर यहाँ उठा करके इसका वृद्ध क्षत्र बाप है वो संध्या कर रहा है वहाँ, उस संध्या करते हुए उनके हाथ में यू हाथ गया है, उसमें सिर को डाल दे, बाण से ले जाए वहां डाल दे। भगवान जानते थे उसको वरदान था कि जयद्रथ के सिर को कोई जमीन पर डाल देगा तो उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा वो। तो महाराज अर्जुन मारा बाण मना सूर्य से मार मार मन मारा उठाकर ले गए ऊपर देखते हाथ में आदमी ले गए क्या आ गया ये बात उसे पंथ जमीन पर गिरा दिया। बाप बेटा दोनों सारे मर गए। लोगों ने कहा मैंने भगवान ने वो चक्र सुदर्शन दे दिया दूर किया देखो दिन तो है दिन अब शुक्र बना दिया भगवान ने। ऐसी ऐसी कारों में कई आपत आई युद्ध करते हुए परंतु भरोसा भगवान का रखा। पांचों में से एक नहीं मरा और सौ में से एक नहीं बसा। शत्रुवाद है कौरों में सौ बचे सौ भाई थे सौ भाई जब कैसे उनके अंदर ही बेटे मर गए पांच भाई में से एक भी नहीं मरा। भगवान के चरणों का सहारा बड़ा विचित्र है। जब ये शुद्ध जोड़े की तैयारी थे तो युद्ध लेने युद्ध के निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहले पहुंचा। दुर्योधन बहुत राजनीति के था राजा वचन प्रवेश कि पांडवों के पक्ष में उनको अपने पक्ष में लो अपने पक्ष में तो अपने है ही। तो कृष्ण के पास पहुंचा कि कृष्ण की सहायता मैं लूंगा। तो वो गया तो भगवान सो रहे थे तो श्रीरा ने सिंहासन पड़ा था उस पर बैठ गया। अब जगेंगे तो कहेंगे पीछे अर्जुन ने कहा भी निमंत्रण दो भगवान को देखो मारे मस्जिद हो रहा है हमारे पक्ष में पधारो। तो अर्जुन पहुंच रहा तो अर्जुन चरणों की तरफ खड़ा रहा हाथ जोड़े खड़ा है भगवान की नींद खुली देखा आओ अर्जुन कैसे आए। दुर्योधन बोले महाराज मैं पहले आया हूँ समझे कि अर्जुन ले जाएगा निमंत्रण तो भगवान देखा तो टेढ़ी नजर तो होगी पहले ही। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ क्यों कि महाराज हमारे दोनों को लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में मेरे पक्ष में है वो आप। अच्छा अर्जुन कहता महाराज मेरे पक्ष में रहो। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज देखो अच्छे आदमी होते हैं वो पहले निमंत्रण को लेते हैं तो पहले मैं आया हूँ इस वास्ते पहले मेरे को दो मेरे पक्ष में रहो। भगवान क्या ठीक है आए आप पहले पर मैंने देखा पहले अर्जुन को तो तुम पहले आए इस वास्ते सहायता के पात्र हो और पहले मिला अर्जुन तो ये सहायता को पात्र है मैं दोनों को दूंगा दोनों को सहायता करूंगा। पर देखो दुर्योधन तुम बड़े हो तुम भीमसेन के समान हो अर्जुन छोटा है दो पाती जहां की जाती है उस पाती छोटे की होती है छोटा पहन लेगा तो एक तरफ तो निशस्त्र मैं रहूंगा शस्त्र नहीं चलाऊंगा और एक तरफ मेरी एक छोटी सेना रहेगी। अब ये बात है ये दो विभाग है पहले अर्जुन को दिया जाए अर्जुन छोटा है अर्जुन को दिया जाए मौका। तो अर्जुन ने कहा कि मैं भगवान आपको लूंगा मैं तो आपको लूंगा। दुर्योधन राजी हो गया बहुत हो गई ये बार सेना ले लेते मैं क्या करता निशस्त्र मार भोजन थोड़ा कराना शस्त्र नहीं करके पक्ष में लेना है भोजन का तो नहीं मिल रहा भाई तो जुलाई का काम है। दुर्योधन ने कहा बहुत ठीक है मैं एक सौ सेना लूंगा। गया जाकर कहा आज तो अर्जुन को ठग लिया मैंने अर्जुन के पक्ष में आने वाली सेना सब मैंने ले ली कि बहुत ठीक है। वो गया भगवान ने धमकाया अरे अर्जुन तेने बड़ी भूल करी शस्त्र सही तो मेरी सेना वो नहीं ली मेरे को निशस्त्र लिया तू क्या करेगा क्या करेगा जो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा युद्ध में तो महाराज मेरे मन में बहुत दिन से थे कि आप घोड़े आंको और मैं रथी बनू आप सारथी बनो आपको घोड़ा आंकना पड़ेगा युद्ध तो नहीं करो शस्त्र नहीं लोगे लगाम से अब कोई नहीं लोगे क्या नहीं पड़ेगा। अरे तू कहेगा क्या महाराज मेरे को सेना नहीं चाहिए मेरे तो विजय चाहिए आप जहाँ रहेंगे वही विजय हो गए निशस्त्र इतना विश्वास था कितना विश्वास है युद्ध के मौके पर ऐसी बात करी और जो अपनी सेना थी उसके मारने में पांडवों को बहुत जोर आया है भगवान की सेना आई थी ना उस सेना को मारने में संसप्तक गण है उनको बड़ी मुश्किल हुई इतनी मुश्किल हो गई इतने पर भी अर्जुन ने तो क्या भीमसेन नहीं फटम होता है उनके बोल देता है अर्जुन ने भीमसेन ही नहीं कहा महाराज ये क्या किया ये सांप को दूध पिला दिया आपने ये सेना दे दी कोई नहीं बोला इतना भगवान पर विश्वास था तब भगवान के पक्ष में थे। तो भगवान पर पूरा विश्वास, भगवान हमारे है, वो तो भगवान करते वो ठीक करते हैं, ऐसी ऐसी विलक्षण बात है भगवान की। तो भगवान के चरणों का सहारा लो, जगह जगह सहारा लेते भटकते हो, उसका सहारा लिया, उसका लिया, उसका लिया, सब कच्चा है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। आग लग रही है, अपनी लकड़ी है कहाँ रखे कि बाढ़ के पास में रख दो, बाढ़ के जलाने में जलम अग्नि को ज्यादा जोर पड़ेगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह परे तब दो कुफारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो कुमारे। अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, जब वेद पुराण पुकारे। अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, दूसरी गोटी भाई एक भगवान का, एक आसरो एक बला एक आस विश्वास, भगवान का ही बल है, भगवान की आशा है, भगवान के विश्वास है, भगवान का ही मैं हूँ। निश्चिंत हो जाओ भगवान के चरण सर हो, जो कहना उसी को, जैसे बालक कोई मन में बात आती है कहने की तो माँ से कह देता है, बालक माँ के सामने कह देता है। अब इधर सेवा करिए मेरे माँ मूर्ति करो, अरे यार माँ मूर्ति करेंगे करो रे करो, अब माँ करो मैं ये लूंगा, मिर्ची लूंगा, लड्डू लूंगा, माँ से कहते बैठ। माँ के सब शर्म ही नहीं आती, कुछ कहने के कुछ कहने में शर्म नहीं आती। ऐसे भगवत भगत को भगवान के सामने कहने में कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बेचारे करेंगे तो बोझ, अपनी बात भगवान से कह दी। और किसी की जरूरत नहीं, और किसी की आशा कोई कहे तो ही नहीं रहेंगे। बच्चे को माँ मार पीट कर रही है और बच्चा है वो पहले तो माँ के पास फिर भागता है, माँ जावे तो फिर भागता है, माँ खड़ी है तो सामने खड़ा रहता है, भागते तो वो खड़ी भागता है, माँ खड़ी है तो सामने खड़ा रहता है। उस समय कहते हैं तू मेरी बात मना आ जा, एक मिश्री दूंगा आ जा, नहीं मानेगा। ऐसी अवस्था में भी मान से विमुख नहीं होता, आप देख लेना परीक्षा कर लेना। माँ पुचकारती तो माँ के पास जाते, और मिश्री दूंगा ऐसा दूंगा ऐसा, तो भगत तो आए देने पर भी दूसरे से नहीं ले रहेगा ना, और से नहीं रहेगा, लेगा तो भगवान से ही लेगा, नहीं तो नहीं सही, पर और से रहेगा। और आसरो छोड़ आसरो लीनो को एक आसर अनंग है, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण है, भगवान का स्वभाव है कि जिसके दूसरी गति नहीं, दूसरा कोई सहारा नहीं है, सो प्रिय वो क्या लगता है। अनन्य आश्चिंतु माम वेदना पर अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति तस्याम सुभर। एक आश्रो एक बार, हम लोगों में जल्दी वो सिद्धि क्यों नहीं आती है कि एक भगवान का सहारा है, साथ साथ क्यों का सहारा ले लेते हैं और आशा छोड़ दे, कोई बात नहीं। और तब कभी आशा नहीं है, सेवा सबकी करेंगे पर आशा तो एक है। पति व्रत एक धनी, पति का पति व्रत है, एक पति है और सारा सबके देवर जेठ सास ससुर नरन सबकी सेवा करती है, पर प्राणनाथ एक ही है, एक ही है। ऐसे हमारे भगवान एक अनन्य आश्रित है, अन्य अन्य कोई हमारा आश्रित नहीं है। अपने धन बल है, धन बल है, पाप बल बल कितने बल है, अपने बल किसी बल का आश्रय नहीं है, सबकी सेवा करता है, सबका सब कुछ करता है, परंतु मारे पति पति एक धनी मालिक मारे एक ही है, प्रभु एक हमारे है और हमारा कोई नहीं है। ऐसा पक्का विचार तो भगवान के शरण हो जाए सर्वथा, ये नाथ मैं आपके शरण हूँ, बस आपके सिवाय कोई मेरे पास बल नहीं है। धन बल तन बल बाहु बल सोतो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हरे को हरि नाम। कई तरह का बल है, हमारे तो एक ही बल है, हरे को हरि नाम, भगवान का बल है। ऐसे सज्जनों पर हो जाओ, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे भगवान के हैं हम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हैं सभी जीव मेरे को प्यारे लगते हैं, अपना बालक किसको बुरा लगता है, तो भगवान के हम है, ये सच्ची बात है। हम ही विमुख हुए अनेक सारे आए, भगवान भूले नहीं है, भगवान तो जानते हैं। बच्चा कहता नहीं माँ मैं तेरा बेटा नहीं बनूंगा, माँ भी हंसती है बेटा बन जाऊंगा, माँ के बन क्या जाएगा है ही नहीं। ऐसे भगवान के सुन वो क्या जाएंगे है ही भगवान के। अब ये जन्म किसने दिया है, कहाँ पर दिया, आपने जानकर जन्म लिया है तो उसे यह शरण है, केवल स्वीकार कर ले भगवान के चरणों का आश्रय हमारे और किसी का आश्रय नहीं है। सेवा सभी करनी, सेवा में किसी से विमुख नहीं होना है, पर मन में आश्रय नहीं किसी का ही आधार भीतर भरोसा, वो एक भरोसा एक आश्रय एक भरोसा। ये सबसे श्रेष्ठ बात भगवान की, सर्व गुह्यतम भूयस्मिन् मे परमं वचः। सार है गीता का, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, गीता गीता का सार ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।